Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры падарожжа з метро Бартосіка мястэчка Вішнева. А цяпер паштовая скрынка 111. Агляд лістоў слухачоў на Свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко. Тэма, якая актыўна абмяркоўваецца нашымі слухачамі на працягу апошніх дзён, візіт Александра Лукашэнкі ў Ватыкан, ягоная сустрэча з кіраўніком каталіцкага касцёла папам Бенедыктам XVI. Наконт стаўлення беларускай дзяржавы да вернікаў каталіцкай канфесіі, праблемы вяртання культавых будынкаў, адабраных за гады дзяржаўнага атэізму, разважае Алесь Станкевіч з Горадні, з ліста якога пачну сённяшнюю размову. Слухач піша: «У Беларусі не менш за мільён каталікоў, як мясцовых палякаў, так і беларусаў. Але рэжым Лукашэнкі ім не спрыяе. Так, у нас, у Горадні, дзе каталікоў каля 100 тысяч, улада на працягу 9 гадоў не давала дазволу на будаўніцтва новага касцёла ў раёне вуліцы Рэпіна. Хаця людзі сабралі пад пісьмом з адпаведнай просьбай каля 10 тысяч подпісаў». Яшчэ адна дэталь. Шэраг каталіцкіх ксяндзоў, грамадзянаў Польшчы, улады выслалі з Беларусі, бо яны, маўляў, не ведалі дзяржаўнай беларускай мовы, а набажэнствы праводзілі па-польску. Хоць вернікі іх добра разумелі. Так і хочацца спытаць, а калі дзяржаўныя кіраўнікі на чале з Лукашэнкам ігнаруюць дзяржаўную беларускую мову, дык ім гэта дазваляецца? Хоць закон аб дзяржаўнай службе патрабуе, каб чыноўнікі добра ведалі абедзве мовы. За 27 гадоў, на працягу якіх каталіцкі касцёл у свеце ўзначальваў паляк Ян Павал II, кіраўнікі рускай праваслаўнай царквы не запрасілі яго з візітам ні ў Расію, ні ў Беларусь. Хаця ва ўсіх суседніх краінах, ва ўкраіне, Балтыі, яго з захапленнем прымалі. Вядома таксама, што папа вельмі хацеў наведаць і Беларусь, і Расію. Гэта сведчыць пра тое, што кіраўнікі праваслаўнай царквы не жадаюць наладзіць добрыя адносіны з каталіцкім кіраўніцтвам, напісаў у сваім лісце на Свабоду Алесь Станкевіч з Горадні. Сапраўды, на працягу ўсіх папярэдніх 15 гадоў свайго прэзідэнцтва Александр Лукашэнка, калі заходзіла размова пра магчымасць візіту пантыфіка на Беларусь, прыслухоўваўся толькі да пазіцыі рускай праваслаўнай царквы, фактычна ігнаруючы меркаванне больш як мільёна ўласных грамадзянаў, вернікаў каталіцкай царквы. Але за апошні час, як бачым, сітуацыя кардынальным чынам змянілася. Відавочна, улада спрабуе праз кантакты з Ватыканам здабыць палітычныя дывідэнды найперш для сябе, але і для беларускіх каталікоў на гэтым тле з'яўляюцца куды больш прывабныя перспектывы у сэнсе дазволу ўладаў на будаўніцтва новых храмаў, а таксама спадзеў на вяртанне тых будынкаў, якія на працягу мінулых двух стагоддзяў былі адабраны ад касцёла царскімі і савецкімі ўладамі. Аўтар наступнага ліста, Мікола Чыбісаў з пасёлка Казлоўшчына Дзятлаўскага раёну, лічыць, што Радыё Свабода недастаткова ўвагі надае тэме выбарчага заканадаўства, фальшавання вынікаў выбараў у Беларусі. У сваім лісце на Свабоду слухач піша: «Кожны грамадзянін Беларусі павінен ведаць, пры гэтым выбарчым заканадаўстве удзельнічаць у выбарах, якія ператварыліся ў фарс, няма сэнсу. І калі дэмакраты гэта ведаюць, але ўдзельнічаюць, дык фактычна сваімі дзеяннямі патураюць рэжыму, узаконьваюць гэты закон фальшаванняў, праз які яшчэ 5 гадоў трэба жыць у галечы. Я вас, дэмакратаў, не разумею. Чаму Радыё Свабода нічога не гаворыць аб неабходнасці змены выбарчага заканадаўства? Трэба ўвесь час нагадваць пра гэта. Вось як было з палітычнымі забойствамі і знікненнямі ў Беларусі. Зніклі Ганчар, Захаранка, Завадскі. Радыё Свабода ўвесь час нагадвала і працягвае нагадваць пра гэта. І ў выніку цяпер такіх знікненняў няма. Гэтак трэба і пра выбарчы закон нагадваць па радыё штодня. Аб якой уладзе народа можна казаць, калі няма справядлівых выбараў? А сумленныя выбары – гэта змена ўлады, гэта іншы прэзідэнт, а значыць, іншы дабрабыт, іншая Беларусь», напісаў у сваім лісце на Свабоду Мікола Чыбісаў з пасёлка Казлоўшчына Дзятлаўскага раёну. Наўрад ці надта цікавай была б тая праграма, у якой з дня ў дзень, з месяца ў месяц гучала толькі адна тэма. Няхай нават і такая палітычна значная для Беларусі, як выбарчая. Нашы слухачы найперш хочуць чуць праўдзівыя навіны, аператыўныя звесткі пра тое, што адбываецца ў Беларусі і вакол яе. Чалавек, які будзе ведаць праўду, які выслухае усе разнастайныя, у тым ліку супрацьлеглыя меркаванні аўтарытэтных і дасведчаных асобаў пра значныя для грамадства праблемы, здольны самастойна зрабіць высновы і пра тое, чаму ў Беларусі паўтара дзесяцігоддзя не мяняецца ўлада, і пра тое, чаму выбары ператварыліся ў фарс, і наконт таго, у якой ступені ягоны ўласны дабрабыт залежыць ад закасцянелай, няздольнай да развіцця сістэмы ўлады. Перадачу паштовая скрынка 111 на хвалях свабоды падрыхтаваў Валянцін Жданко. Жыццё ў вёсцы падчас крызісу. Тэма новага ліста нашага даўняга сябра Павла Саца з вёскі Асавая Маларыцкага району. Слухач піша: ад рабочай сілы пазбаўляюцца цяпер рознымі спосабамі. Могуць запатрабаваць ідзі ў адпачынак без аплаты. Альбо падпільнуюць, калі работнік з'явіцца на працоўным месцы выпіўшы. З такімі не цырымоняцца. Дзейсны сродак у барацьбе з п'яніцамі – калгаснае жытло. Напіўся, сарваў працу, сыходзь з кватэры. Аналагічныя выпадкі не толькі ў нашай мясцовасці. Хоць новае жытло, за якое трымаюцца людзі, у аграгарадках часта незайздросныя. Вось у нас у Макранах шчытавыя домікі ўзводзяць літаральна на працягу месяца. Але што гэта за будыніна? Калі здаровы дужы хлопец добра абапрэцца на сцяну, дык можа апынуцца на вуліцы разам з гэтай сцяной. Домікі тыя нейкія кардонныя. Калгасы нашы пакуль папаўняюцца рабочай сілай за кошт перасяленцаў з Украіны, але многіх і дэпартуюць. Дзіўна неяк атрымліваецца. Спачатку запрашаюць, потым гоняць назад. Дык украінцы цяпер стараюцца ажаніцца з беларускамі, каб застацца. Паведаміў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. Вашым памежным з Украінай мясцінам у гэтым сэнсе пашанцавала, спадар Сац. Ёсць магчымасць вырашаць праблему працоўных рук з дапамогай паўднёвых суседзяў, дзе сітуацыя на вёсцы яшчэ больш складаная. А колькі новых аграгарадкоў на Віцебшчыне, Магілёўшчыне, Гродзеншчыне, куды ніякімі прэзідэнцкімі домікамі не завабіш кваліфікаваную і непітушчую працоўную сілу. Дзяржаўныя межы там таксама побач, але ахвотных перасяліцца ў беларускі калгас не знаходзіцца ні ў Польшчы, ні ў Літве, ні ў Латвіі, ні нават у Расіі. А сваіх працоўных рук ўжо даўно не хапае. Наш даўні слухач і аўтар Ігар Пасноў з Віцебску ў сваім новым лісце на свабоду разважае пра тое, наколькі своечасовымі могуць лічыцца ва ўмовах жорсткага эканамічнага крызісу некаторыя ініцыятывы абласной улады. Спадар Пасноў піша: не выпадкова Лукашэнка менавіта на Віцебшчыне пачаў гаварыць фразамі канца 30-х гадоў мінулага стагоддзя. Наша вобласць самая талерантная і адданая рэжыму. А прыйшоў новы губернатар, дык пачаліся эксперыменты. То святло ўначы на гарадскіх вуліцах адключаюць, то выганяюць людзей на вуліцу перакідваць снег з месца на месца, каб імітаваць бурную дзейнасць. У той час, як галодныя пенсіянеры трацяць прытомнасць у чэргах у паліклініках, у газетах друкуюць праекты падсветкі дамоў на вуліцы Леніна, новых рэстарана і забаўляльнага цэнтра. Хіба гэта не псіхалагічны эксперымент, ці вытрымаюць людзі? Мы на трэцім курсе мединстытута таксама рабілі нешта падобнае – у Віварыі. І не дзіва, што на Віцебшчыне ўсплёск самазабойстваў сярод людзей 35-40 год, якія страцілі надзею ў гэтым каралеўстве крывых люстэркаў. Я, вядома, абскардзіў дзеянні новага губернатара і ў адміністрацыю прэзідэнта, і ў камітэт дзяржкантролю. Але яны наўрад ці зразумеюць мяне, што казаць, калі нават свабода імкнецца заткнуць мне кляпам рот, не даючы ў эфіры мае тэлефанаванні на гэту тэму, напісаў у сваім лісце дзіцячы доктар з Віцебску Ігар Пасноў. Мы, спадар Пасноў, з увагай ставімся да ўсіх лістоў і тэлефанаванняў сваіх слухачоў. Але калі інфармацыя і меркаванні паўтараюцца, калі вельмі актыўны слухач з дня ў дзень надыктоўвае прыблізна адно і тое ж, то вымушаны рэдагаваць такія допісы і званкі, альбо ўвогуле адмаўляцца ад іх частага выкарыстання ў эфіры. Настальгічныя ўспаміны, звязаныя з Беларуссю і беларусамі, ў нашага ўкраінскага слухача Уладзіміра Струка з горада Стрый Львоўскай вобласці. У сваім лісце на свабоду ён піша: у маладосці я служыў у дэсантных войсках на станцыі Баравуха Полацкага раёну. Нямала давялося павандраваць па Віцебшчыне. Улетку пехатой, а зімой на лыжах. Колькі вёсак, вёсачак, хутароў прайшлі. На вучэннях часта сустракаліся і гутарылі з мясцовымі жыхарамі. Прыемныя людзі. Гаварылі ўсе на беларускай мове. Хацелася б і цяпер пабываць у тых краях. Было немала салдат і афіцэраў з розных абласцей Беларусі. Цяпер, праз 40 год, я, 62-гадовы хлопец, успамінаю пра сваё юнацтва і пытаюся ў думках. Дзе ж вы цяпер, мае дарагія аднапалчане, з якімі давялося столькі перажыць разам? Асабліва хацелася б пабачыць тых, хто быў разам са мной у 68-м годзе ў Чэхаславаччыне. Можа, хтосьці пачуе па свабодзе гэты ліст і адклікнецца. Напісаў у сваім лісце Владзімір Струк з горада Стры Львоўскай вобласці з заходняй Украіны. Ахвотна выканаем вашу просьбу, спадар Владзімір. Калі хтосьці з колішніх вашых сяброў ці знаёмых адклікнецца, абавязкова паведамім ваш адрас. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Перадачу паштовая скрынка 111 падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко. Каталіцкі вялікдзень я паехаў у мястэчка, куды 20 гадоў таму прыязджалі многія дзеячы беларускага адраджэння. Бо толькі тут, у Вішнеўскім касцёле, дзякуючы ксяндзу Уладзіславу Чарняўскаму, можна было пачуць імшу на беларускай мове. Пра Вішнева слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды». Гэтую перадачу вы пачуеце прыблізна праз 2 хвіліны. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Беларусі адзначылі свята працы. Сёння ў некаторых рэгіёнах Беларусі дэмакратычныя актывісты скарысталі магчымасць адзначыць 1 траўня як дзень салідарнасці працоўных. Гомельскі гарвыканкам не дазволіў прадстаўнікам ПКБ правесці сёння мітынг на знак салідарнасці працоўных. Магілёўскія актывісты незарэгістраванай партыі «Свабоды і прагрэсу» сёння зладзілі талаку на сімвалічным месцы пахавання літаратара і першага кіраўніка савецкага ўраду Беларусі Дзмітра Жылуновіча, вядомага пад псеўданімам Цішка Гартны. Пікетам каля менскага следчага ізалятару пачалася грамадская кампанія салідарнасці з галадоўнікам Мікалаем.